Гаворыць радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі Еўрапейская камісія прадставіла штогадовы агляд палітыкі еўрапейскага суседства, які ўключае ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва еўразвязу з краінамі ўсходняга партнерства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва, расказвае Ян Максімюк. Еўракамісія падрыхтавала адмысловыя даклады і дарожныя мапы супрацоўніцтва ў дачыненні да 5 краінаў, якія з'яўляюцца ўдзельнікамі так званага двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства – Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны. У дачыненні да Беларусі, якая не бярэ ўдзелу ў двухбаковым вымярэнні ўсходняга партнерства, а з'яўляецца толькі ўдзельнікам так званага шматбаковага вымярэння, Еўракамісія падрыхтавала не даклад, а мемарандум. Мемарандум адзначае значнае пагаршэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі пасля 19 снежня 2010 году ды пашырэнні абмежавальных захадаў у адносінах да афіцыйнага Мінску з боку Брусэлю. У эканамічнай частцы мемарандум сцвярджае, што Беларусь не мае права на атрыманне макрафінансавай дапамогі ад еўразвязу, паколькі не адпавядае палітычным крытэрам надавання такой дапамогі. Адносна супрацоўніцтва Еўразвяз Беларусь мемарандум адзначае, што двухбаковыя асігнаванні ў рамках палітыкі еўрапейскага суседства засяроджваецца галоўным чынам на праектах, датычных аховы навакольнага асяроддзя, рацыянальнага выкарыстання энергіі, харчовай бяспекі ды на павышэнні ролі грамадзянскай супольнасці ў краіне. Мемарандум падкрэслівае, што пасля прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году Еўракамісія ў 4 разы пабольшыла фінансавую падтрымку грамадзянскай супольнасці і ахвярам палітычных рэпрэсій у Беларусі ў рамках адмысловага пакету дапамогі амаль на 20 мільёнаў еўра. На заканчэнне мемарандум згадвае найноўшую ініцыятыву еўразвязу, скіраваную на Беларусь, так званы «Еўрапейскі дыялог дзеля мадэрнізацыі», адзначаючы, што першы семінар у рамках гэтага дыялогу датычыў прыватызацыі і адбыўся ў днях 16-17 красавіка сёлета ў Варшаве. Расказваў мой калега Ян Максімюк. Сёння ў Брусэлі, нагадаю, Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнерства. Для ўсіх краін, апрача Беларусі, былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. На прэсавай канферэнцыі пасля прадстаўлення штогадовага дакладу кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон зрабіла наступную заяву адносна Беларусі. Я лічу правільнай палітыку, якую мы вялі адносна Беларусі. Мы абсалютна ясна даём зразумець беларускім уладам, якія ў нас спадзяванні і што яны павінны зрабіць дзеля супрацоўніцтва з еўразвязам. Я лічу, што трэба быць ясным і рашучым што да каштоўнасцяў, якія мы адстойваем. З другога боку, мы ўсведамляем, што мы хочам мець кантакты з беларускім народам, які павінен быць у добрых адносінах з еўразвязам. І выклік, які стаіць перад намі ў нашых дачыненнях з рознымі краінамі, гэта прадэманстраваць не толькі здольнасць еўразвязу дамаўляцца з людзьмі, але і гатоўнасць еўразвязу быць рашучым. Тады, калі мы лічым, што патрэбныя змены. Так што я ўпэўненая ў нашай пазіцыі. Адначасова я вельмі спадзяюся, што ўрад Беларусі адгукнецца і што Лукашэнка ўсвядоміць, як яму важна гэта зрабіць. Сказала сёння на прэс-канферэнцыі ў Брусэлі кіраўніца знешняй палітыкі еўразвязу Кэтрін Эштон. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў. Кінасцэнар «Паводле каласоў пад сярпом тваім» Караткевіча быў напісаны з ініцыятывы Міністэрства культуры. А па чыёй ініцыятыве быў пакладзены пад сукно? Пра гэта ў наступнай вольнай студыі раскажа сцэнарыст Александр Качан. Быў пэўны супраціў з боку там адміністрацыі прэзідэнта да гэтага праекта, пэўныя там сумненні, але забароны не было. Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Суд Центрального району Менску признав трох молодофронтовцев виноватыми у дробном хулиганстве и осудил их до административного арешту. Романа Васильева на 12 суток, Миколая Демиденко и Дмитра Кременецкого на 10. На процессы не пустили ни свояков, ни поплечников, ни журналистов. Передает наш корреспондент Олесь Дашчинский. Да сённяшняга дня ні праваабаронцы, ні сваякі не ведалі, дзе знаходзяцца затрыманыя 14 траўня маладафронтаўцы. Супрацоўнікі міліцыі адамкнулі ключамі кватэру актывістаў і схапілі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Усіх паклалі на падлогу тварам уніз, пры найменшым супраціўленні збівалі. Актывісты толькі тры дні таму выйшлі на волю пасля 15-суткавага арышту за чарнобыльскі шлях. Маці Рамана Васільева, гаспадарыня Ірыня, не давалі ніякай інфармацыі пра месцазнаходжанне сына. Спачатку ў пастарунку, а потым і ў судзе. После такой ночи проведённой, хочу ни о чём говорить. Звонила по всем ГУВД, мне везде говорили, что его нету в центральном ГУВД. В частности, мне говорили, нету. Если был бы, мы бы же вам 100 раз ответили. Это было в 6 утра, и в 9 утра, и ночью. Потом брали трубку и кидали. Сегодня утром тоже говорили, что его там нету. То есть я не знала, где он, жив, здоров вообще, что происходит. Зранку у центральным суде казалі, што судзіць там хлопцаў не будуць і што ніякіх працэсаў адносна іх не прызначана. Потым міліцыянты прывезлі Мікалая Дземідзенку, Дзмітра Крамянецкага і Рамана Васільева. Мікалая Дземідзенку судзілі літаральна 15 хвілінаў, не дачакаўшыся адваката. Журналістаў, якія спрабавалі прайсці ў залю, выштурхнулі людзі ў цывільным, сказаўшы, маўляў, не трэба рабіць балагану. На працэс над Раманам Васільевым суддзя Алена Ткачова пусціла толькі адваката Яўгена Маслава і сказала, што для журналістаў і маці Рамана у яе кабінеце няма месца. У памяшканне для сакратароў перад кабінетамі суддзяў людзі ў цывільным нікога не пускалі, а потым замкнулі дзверы на ключ. Дзмітра Крамянецкага судзілі падчас перапынку на абед, калі ўсіх прысутных папрасілі выйсці з будынка. Каментуючы вынікі суду, маладафронтаўка Кася Галіцкая значыла, што так хлопцам адпомсцілі за бел-чырвона-белы сцяг, вывешаны ў Менску ў гадавіну рэферэндуму. Па пратаколам ва ўсіх трох актывістаў запісана, што артыкул 17.1, быццам бы яны на тэрыторыі цэнтральнага РОВД лаялись матам. Ну, натуральна, што гэта ўсё прыцягнута за вушы вельмі смешна, на самой справе адбывалася ўсё не так. Мы маем падозрэнне, што арыштаваныя актывісты нашы былі ў межах акцыі па вывешванню сцягоў. Ну, тое, што па 10 суток одному з іх 12, то для нас у пэўнай ступені нечаканасць, мы думалі, што будзе больш. Вельмі брутальным чынам адбывалася затрыманне, то біж міліцыя ўварвалася ў хату, у цывільным яны былі, і мы амаль цэлы суткі не ведалі, дзе яны. Тое, як паводзілі сябе канваіры ў судзе, Кася Галіцкая звязвае з прызначэннем новага міністра ўнутраных справ. Можа, гэта тэндэнцыя, можа, зараз заўжды так будзе. Сказала маладафронтаўка Кася Галіцкая ў інтэрв'ю нашаму радыё. Сёння ў Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краін АДКБ, прымеркаваны да 10-годзя арганізацыі і 20-годзя падпісання дамовы аб калектыўнай бяспекі, бяспецы ў рамках СНД. У ім бралі ўдзел кіраўнікі Арменіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану, Расіі, Таджыкістану і Узбекістану, расказвае Валер Каліноўскі. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін, які ўпершыню прымае калегаў з СНД пасля свайго трэцяга абрання на пасаду, заявіў, што АДКБ стала важным інструментам гарантавання міжнароднай бяспекі. Цытую, выраз «міжнародны аўтарытэт АДКБ». Яна стала адным з дзейных інструментаў падтрымання калектыўнай бяспекі ў зоне сваёй адказнасці. Александр Лукашенко пагадзіўся з Пуціным і заявіў, што Беларусь заўсёды выступала за ўмацаванне наднацыянальных інстытутаў бяспекі. Цытую, «Мы зацікаўленыя ў канструктыўным дыялогу з міжнароднымі арганізацыямі, такімі як ААН, АБС, НАТО і ў мірным рэгуляванні канфліктных сітуацыяў». Пазіцыя Беларусі адносна АДКБ не заўсёды была такая пазітыўная, як дакляруе Лукашэнка. У 2009 годзе, у разгар так званай «малочнай вайны» з Расіяй, Беларусь адмовілася прымаць удзел у саміце АДКБ, не пераняла старшынства ў арганізацыі, не падпісала дамову аб калектыўных сілах аператыўнага рэагавання АДКБ. Падпісанне ўрэшце адбылося, але на паўгода пазней. Два дзесяцігоддзі таму ратыфікацыя Беларусю самой дамовы аб калектыўнай бяспецы ў рамках СНД таксама была адкладзеная больш чым на 1,5 гады. Супраць выступіў тагачасны кіраўнік дзяржавы Станіслаў Шушкевіч. Ён лічыў гэтую дамову неадпаведнай канстытуцыі, якая замацавала нейтральны статус Беларусі. Падпісанне адбылося толькі 31 снежня 1993 году. Спадар Шушкевіч і цяпер лічыць удзел Беларусі ў АДКБ неканстытуцыйным. Абсолютно однозначно, АДКБ перечила і перечить нашей конституции, але, як ви зауважили, уже на конституцию у нас давно ніхто не звертає увагу. Я не думаю, что нам треба было б быть передовым рубежом боронить Москву, Россию, однако никто там им не погрожает. Але ж треба підтримувати Росію нашим керівникам, тому що СНД перетворилася у союз диктатур. Паводлі спадара Шушкевича, фактично Росія у військових питаннях підмінає під себе Білорусь, і вона уже керує супольной супроцьповетраной обороной. Это так, как бы умасовывать Российскую империю. Потому что то, что побольше с нами империя, я думаю, нема сумневу. И то, что она хочет заглянуть в Беларусь, так само нема в этом сумневу. Словы Лукашенко про супрацовництво Беларуси с НАТО спадар Шушкевич назвал неправдивыми. Бо, каб супрацовничать с НАТО, треба отповедать ягоним демократичным стандартам. Былы министр обороны Беларуси Павел Козловский, які брал удел у подписанні дамовы об коллективной бяспецы 20 гадоў таму, лічыць АДКБ карыснай, але малоэфектыўнай арганізацыяй. 20 лет. Мне кажется, многое где-то время даже упущено. Упущено потому, что многие лидеры государств тянули лямку на себя, каждый участник этого договора. И поэтому он многие годы просто не работал, этот договор. Ну, сейчас, я вижу, проявляется активность, созданы силы оперативного реагирования. У АДКБ больше декларации, чем конкретной працы, признает спадар Козловский. Тем часом узброение в краинах СНД имкливо старее, признает он. Працівники АДКБ раней выказвалі трывогу, што арганізацыя стане жандарам для ўтрымання дыктатарскіх рэжымаў у краінах СНД. Спадар Казлоўскі не адмаўляў такой магчымасці, але цяпер ён прызнаў, што такога не здарылася. Хоць, напрыклад, зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Бакіеў на гэта спадзяваўся. Этого не произошло, это крайне важно. Но мне кажется, тут некоторые рассчитывали на это. Возможно, и белорусские руководители. Сказав у интервью нашему радио былый министр обороны Беларуси Павел Козловский. Вы слушаете «Свободу» и зараз про еще одну из наших сегодняшних передач. В экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи з'явится новая геополитика на постсоветской просторы». Саміту АДКБ у Москве папярэднічаў візит прэзідэнта Казахстана Нурсултана Назарбаева ў Мінск. Якія вынікі гэтага візиту? Ці сапраўды Владзімір Пуцін найперш у новым статусе наведае Беларусь? Якія перспектывы ў АДКБ? Гэтыя пытанні абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертызу свабоды слухайце сёння пазней. Вы на хвалях Радіо Свабода у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Брусэлі Еўракамісія прадставіла ў рамках штогадовага дакладу ацэнкі і рэкамендацыі адносна супрацоўніцтва з краінамі ўсходняга партнёрства. Для ўсіх краін апрача Беларусі былі распрацаваныя дарожныя мапы далейшага супрацоўніцтва. Суд цэнтральнага раёну Менску прызнаў трох маладафронтаўцаў вінаватымі ў дробным хуліганстве і асудзіў іх да адміністрацыйнага арышту. У Маскве прайшоў саміт кіраўнікоў краін АДКБ, прымеркаваны да 10-годдзя арганізацыі. Маці і сястру расстраляного Владислава Кавалёва прыняла жонка прэзідэнта Польшчы Ганна Камароўская. 15 травня ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. Беларусь належыць да ліку краін з найбольшай колькасцю разводаў. Маці і сястру расстраляного паводле вінавачання ў арганізацыі выбуху ў менскім метро Владислава Кавалёва прыняла сёння ў Варшаве першая леді Польшчы Ганна Камароўская. Перадае наш калега Алексей Дзікавіцкі. Маці Уладзіслава Кавалёва Людміла ды сястра Таццяна наведваюць Польшчу на запрашэнне буйнога прыватнага тэлеканалу ТФОН, які раней зняў вялікі рэпартаж пра справу выбуху. Дмітрий Коновалов, лет 25, сказаны на кары смерці без можлівості апеляцыі. На Беларусі мовіць. Змясціў на сваім інтэрнэт-партале зварот спадарані Людмілы з просьбай дапамагчы змусіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на выкананне ў краіне смяротнага пакарання. Я не палітык. Я просто обычный человек и обращаюсь от, и не только от своего имени, а от имени всех матерей нашей республики, чтобы этого больше у нас не было, повлиять как-то на нашего президента, чтобы он ввел мораторий на смертную казнь. Я прошу вас, все, что в ваших силах, помогите нам. Беларускі сустрэліся з кіраўніцтвам польскай хельсінскай фундацыі правоў чалавека, дзе асабіста падзякавалі за збор сябрамі арганізацыі подпісаў пад зваротам аб адмене смяротнага пакарання на сваёй радзіме. Мы павінны патрабаваць ад беларускіх уладаў паважаць адвечнае права людзей хаваць сваіх блізкіх. Трэба выкараніць смяротнае пакаранне з заканадаўства, а таксама з чалавечага розуму і сэрцаў, сказала ў часе сустрэчы Галіна Бартноўска з хельсінскай фундацыі. Каля 16 гадзіны паводле менскага часу спадарняў Людмілу і Таццяну прыняла першая леді Польшчы Ганна Камароўская, якая вырашыла падтрымаць зварот. На гэтым тыдні маці і сестра Уладзіслава Кавалёва наведаюць таксама Кракаў. З Варшавы перадаваў Алексей Дзікавіцкі. Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень сям'і. ААН абвясціла гэты дзень у 93-м годзе, каб прыцягнуць увагу да праблемаў, з якімі сутыкаюцца сем'і ў сучасным свеце, расказвае наша карэспандэнтка. Сёлета ў дзень сям'і па ўсім свеце будуць гаварыць пра тое, як забяспечыць баланс паміж сямейнымі і прафесійнымі абавязкамі. Прадстаўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Марына Арцёменка на прэс-канферэнцыі паведаміла, што тыповая беларуская сям'я – гэта двое бацькоў і адно дзіця. Нягледзячы на высілкі ўраду і заклікі беларускага прэзідэнта нараджаць як найбольш, толькі 5% беларускіх сем'яў маюць трое і больш дзяцей. Сем'я ўжо з адным дзіцём – больш як 65%. Як беларусы спалучаюць нараджэнне і выхаванне дзяцей з прафесійнай рэалізацыяй? Спецыялістка ў галіне гендерных даследаванняў Таццяна Шурко лічыць, што ў гэтым працэсе вялікую ролю адыгрываюць гендерныя стэрэатыпы. 25 лет, 26 маладых жанчын, у которых ёсць мужья, которые делают успешную карьеру, и для них решение завести ребенка является очень большой проблемой. То есть, с одной стороны, они хотят завести ребенка, но с другой стороны, их общество ставит перед выбором. Либо карьера, либо ребенок. Потому что они понимают, что разделить эту ответственность вместе с мужем они не могут. Правоабаронца и мать чатырох дзяцей Таццяна Гацура пацвярджае, што нават з адным дзіцём жанчыне вельмі цяжка рэалізаваць сябе ў прафесіі, не кажучы ўжо пра шматдзетных мамаў. С майго досведу, што я магу сказаць, это што, ў прынцыпе, калі ў цябе не адзін дзіцёнак, а калі это 2-3-4 дзіцёнка, то, ў прынцыпе, рэалізаваць сябе прафесійна вельмі складана. Я працую з нараджэння ад'ерда, не сыходжу адпачынак на доўгі час, на месяц-два, звычайна, пасля зноў пачынаю працаваць. У нас гэтага часу заўсёды была няня, якая дапамагала даглядаць дзяцей. Пра крызіс інстытуту беларускай сям'і сведчыць і ўзровень разводаў. За мінулы год стала відавочна, што распадаецца кожны другі шлюб. Яшчэ менш пазітыву дадаю статыстычныя звесткі за гэты год. На 1000 шлюбаў прыпадае 875 разводаў. Пры гэтым 60% параў, якія распадаюцца, маюць дзяцей. Таццяна Шчурко кажа, што ёсць нешматлікія прыклады іншых сямей, дзе мужчыны спрабуюць браць на сябе ўсё больш хатніх абавязкаў, ад чаго выігрываюць абодва партнеры. Гэта пацвярджае і палітык Вольга Карач. Разам застаюцца тыя пары, у якіх ёсць агульныя інтарэсы і якія ўсё ж такі больш размяркоўваюць свае ролі не толькі так вельмі традыцыйна, што жонка займаецца хатай, муж займаецца кар'ерай, але і калі вось і жонка займаецца кар'ерай, там хатай, але і муж таксама толькі дапамагае, абярэ на сябе частку хатніх абавязкаў. Сказала спецыялістка ў галіне гендерных даследаванняў Таццяна Шчурко ў інтэрв'ю нашаму радыё. А зараз апытанне. У Беларусі распадаецца кожны другі шлюб. Як вы лічыце, якая асноўная прычына разводаў? Адказваюць жыхары Гомеля. Изначально люди неправильно относятся к вступлению в брак, достаточно легкомысленно и не сильно дорожат своими отношениями. И опять-таки по своей легкомысленности не оценивают свои возможности, силы, когда создается семья. Просто это ошибка в жизни. Мужчина должен быть опытным. Ну пусть там Казанова, не Казанова. Чтобы мужчина понял, чего он хочет от девушки, а не жить с девушкой только по привычке. То просто вот он живет, допустим, лет 10, но ему это надоедает. Поэтому в 40 лет он начинает просто изменять, понимая, что упустил что-то в жизни. Все строится еще не на только любви. Любовь – это здорово, но еще материально отсутствие у молодых возможности отдельного жилья, потому что родители очень способствуют распаду брака. И лень молодых трудиться, потому что брак – это труд. Самая основная причина – это нищета. Я вышел из больницы. Санитарка зарплату имеет 800 тысяч. Как она может прокормить детенка? Или она сама хотя бы прокормилась? А если молодой специалист семью создают, получает зарплату 1,2–1,5 миллиона. Разве на эти деньги создашь семью и сможешь содержать эту семью? Гэта былі меркаванні жыхароў Гомеля пра прычыны разводу ў Беларусі. Вы слухаеце «Свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў. Ёсць яшчэ жывыя прадстаўнікі племені сакуноў? Ці сапраўды ў сакунскіх вёсках кіравалі жанчыны? І што адчуваў чалавек, якога нацысты вялі спальваць разам з усёй вёскай? Нічога не баяліся. Тады, знаеце, нічога страху ніякага не было. Ды ні смерці не баяліся. Пра гэта пойдзе гаворка ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Старадрожчыну ў вёску Ляўкі. Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце сёння пазней. Зборная Беларусі па хакеі бясслаўна завяршыла ўдзел у 76-м чэмпіянаце свету, заняўшы 14-е месца, расказвае Ігар Карней. Цягам 10 дзён зборная Беларусі прайграла камандам Фінляндыі, Швейцарыі, ЗША, Славаччыны, Францыі і Канады. І толькі адзіная мінімальная перамога з лікам 3-2 над зборнай Казахстану уратавала ад вылету ў ніжэйшы дывізіён усясветнага хакею. Такі выступ стаў нечаканым не толькі для спартовага начальства, якое, памятаючы пра асаблівы статус хакею Беларусі, загадзя запланавала зборнае месца ў чвэрцьфінале, але і для адмыслоўцаў. Недаўні гулец зборнай Беларусі Уладзімір Копаць перакананы. З такім падборам гульцоў каманда павінна была перамагчы на паўаматарскую каманду Францыі і аказаць нашмат большы супраціў блізкім паводле статусу швейцарцам ды славакам. Вроде зборная перед чемпионатом мира показывала неплохие результаты в спарринге. Вот поэтому и непонятно, что произошло. Как-то не хватает движения. Но хотя подготовительный период, в принципе, месяц, можно было что-то. Тяжело, конечно, комментировать что-то, когда нет результата. И вроде бы первые игры вселяли оптимизм, была неплохая игра, а очков не было. А потом куда-то и сама игра пропала. Может, психологический план, не знаю, что вышло на первое место. А для вас было нечаканностью, что Беларусь опынулась на мяжи вылету из элитного дивизиона? Да, было. Все-таки состав неплохой, поехал на чемпионат мира. Строили какие-то определенные планы, даже на попадание в восьмерку. Неожиданно, конечно. Спортовый аналитик Владимир Довженко лечит, что при таким ставлении до хоккею с боку державы теперешний выник сборной – ганьба. Як удакладняе суразмоўца, ніводзін іншы від спорту ў Беларусі не агорнуты такой увагай. Да хакейнага чэмпіянату свету 2014 па ўсёй краіне збудуюць больш за паўсотні лядовых палацаў, уключна з трыма арэнамі міжнароднага клясу ў Менску і Бабруйску. Вялізныя сродкі трацяцца на заробкі мясцовым выхаванцам і легіянерам у камандзе кантынентальнай хакейнай лігі «Дынама Менск». Да і гульцы нацыянальнага першынства зарабляюць столькі, колькі бальшыні беларусаў і не снілася. Штомесячны заробак хакеістаў унутранага чэмпіянату – 10-15 тысяч даляраў. Аналітыкі не сумняюцца, што Лукашэнка, хутчэй за ўсё, ўжо бліжэйшым часам збярэ адмысловую нараду па выніках выступу нацыянальнай зборнай, каб яшчэ раз папракнуць хакеістаў, трэнераў, адказных функцыянераў за мінімальную аддачу пры вялізных дзяржаўных укладаннях у спорт номер 1. Падчас падобнага сходу летась, калі беларусы занялі на ўсясветным першынстве аналагічнае 14-е месца, Лукашэнка сказаў: «Гэтаму віду спорту мы ўжо столькі аддалі ўвагі, што больш не прыдумаеш, а ўсё атрымліваецца наадварот. Чым больш увагі, тым больш ганебныя і мерзотныя выступы», падкрэсліў Лукашэнка. Расказваў Ігар Карней. У розных рэгіёнах Беларусі ў вёсках па некалькі гадоў запар пустуюць так званыя прэзідэнцкія дамкі, жыллё, пабудаванае за бюджэтныя грошы для таго, каб завабіць на працу ў калгасы маладых спецыялістаў. Пра гэтую праблему на прыкладзе Бярозаўскага і Ганцкавіцкага раёнаў расказвае Павел Константінаў. Жыхар аграгарадку Маліч Бярозаўскага раёну Анатоль Сахаруша кажа, што з засяленнем у прэзідэнцкія дамкі ўзнікаюць праблемы. Напрыклад, у вёсцы Сасноўка, якая належыць да аграфірмы Маліч. Апошнія, якія будавалі, у двух, нават ці ў трох дамах людзі не жывуць. Калі яшчэ ўлетку кое-як там можна, то ні восенню, ні зімою там жыць немагчыма. Трэба тапіць качол 24 гадзіны ў суткі, і ў восень, і ў вясну, мне расказвала жанчына, жабы квакаюць пад падлогай. Сырасць, все абвальваецца. То вось гэтыя дамы людзі пакінулі. Переехалі ў другія вёскі. Пётр Гузаевскі з Ганцавічаў кажа, што і ў гэтай мясцовасці ўзнікаюць падобныя праблемы ў некаторых вёсках. Вёска наша, СПК Гранач, які там праславіўся з не лепшага боку на конт таго, што там былі самыя нізкія заробкі, 100 з нечым тысяч яшчэ ось у канцы мінулого года. То адзін ён як бы выкарыстоўваецца пад сталоўку, дзе ось прывозяць харшавацца этнізатараў, камбайнераў. Спадар Гузаевскі кажа, што бывалі выпадкі, калі людзі ўцякалі з гэтых дамкоў. Тлумачыць ён гэта неякасным будаўніцтвам. Якасць будоўлі просто не вытрымывая ніякай крытыкі. Фактычна, дзяржаўныя грошы пайшлі. Я лічу, што гэта не рацыянальнае выкарыстанне. Проблема не в своих будинках, проблема у оплаты працы. Зараз у вёсках упустуе стокі хат, калі даць добрую зарплату, то без проблем яны купяць і адбудуюцца. Расказваў Павел Константинов. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз слова нашым слухачам. Я хотела поделиться такой информацией. Это как же надо ненавидеть свой народ, вот как в России вот эти митинги происходят, милиции. Милиция это тоже часть народа, но это какое-то страшное, дикое злобище, просто ненависть к народу. Я не понимаю, для чего? Но для защиты народа или для своей наживы на народе и издевательства на нем? Я не знаю, неужели так можно любить деньги, чтобы за деньги продать свою душу? Много уже разов ставили питання, докладного отказу на которое не маю у мене. Чому все ж таки, не глядячи на все кризисы, переможенные живут легче за переможцев? И с геном никто не поспорить. Германия после войны лежала в руинах, не оставили камня на камне, и тем не меньше не узнялись, и теперь живут нормально. Во всяком выпадку, нам до их далековато. А поглядите, какие их машины. У якости немецких машин никто не сомневается. Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes и так далее. Навод наш проводыр ездит на бронированном немецком Мерсе. А те заслужили им такую машину? Зрозуміло, не. Так нехай пересядет с Мерса на советский Запорожец. Машина как раз для его. Пасеньку и шапка. А то все не свое на себе тягнет. А зауважили, як Григорич Америку не любит. Мовляв, такие всякие и так далее. А поглядите, самолет у него який? Правильно, Боинг американский. У неделю взяла у руки книгу и иду у лес читать. Насустрач знакомая наставница. «Что это за книжка у тебя в руках?» – пытается. Я назвала автора, кажу, что вельми цікавый твор, написанный Тарашкевицей, может дать почитать. «А что, на белорусском языке, да?» «Нет, не надо». И пошла. Як быццам я ее образила. А я еще раз проканалась, откуль идет неприязность до нашей национальной культуры, освіти і адукації. Ніна Ермалінська, город Солігорськ. Номер нашого телефону автоадказника у Мінську 266-39-52. Він працює круглые сутки. Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У Брюсселі Єврокомісія представила у рамках штогодового докладу оцінки і рекомендації відносно співпрацівництва з країнами Усходнього партнерства. Для всіх країн, апрача Білорусі, були розпрацьовані дорожні мапи далішого співпрацівництва. Суд Центрального району Мінську признав трьох молодофронтовців винуватими у дробному хуліганстві і осудив їх до адміністраційного арешту. У Москві пройшов саміт керівників країн АДКБ, примірковане до 10-годзе організації. Маці і сястру расстраляного Владислава Ковальова прийняла жонка президента Польщі Ганна Комаровская. 15 травня у світі відзначається Міжнародний день сім'ї. Білорусь належить до ліку країн з найбільшою кількістю розводів.